Гэты малы ведае сабе кошт. Увесь у тату. Малайчына Дадлі. У гэты час зазваніў телефон. Тётка Пятуння кінулася да апарата, а Гары і дядька Вернан назіралі, як Дадлі здымае упакоўку з гоначнага велосипеда, відэамагнітафона, відэакамеры, самалёта з дыстанцыйным кіраваннем і дастае 16 новых камп'ютарных гульняў. Ён ужо разрываў паперу з залатога наручнага гадзінніка, як увайшла тётка Пятуння, злосная і заклапочаная. «Дрэнныя навіны, Вернан», – сказала яна. «Місіс Фіг зламала нагу. Яна не зможа пасядзець з ім». І тётка Пятуння пагардліва кіўнула галавой бок Гары. Дадлі ад жаху раззявіў рот. Затое сэрца Гары падскочыла ад радасці. На дзень нараджэння Дадлі бацькі бралі яго і каго-небудзь сяброў у парк пакатацца на атракцыёнах, вадзілі іх есці гамбургеры або хадзілі ў кіно. І кожны год Гары ў гэты час заставаўся з місіс Фіг, шалёнай бабулькай, якая жыла праз дзве вуліцы ад Дурслі. Гары ненавідзеў заставацца з місіс Фіг. У яе ў доме моцна пахла капустай, і яшчэ місіс Фіг прымушала Гары разглядаць альбомы з фатаграфіямі шматлікіх кошак, якія ў розныя часы жылі ў яе. «І што цяпер?» Тётка Пятунь неабурана глядзела на Гары, быццам бы ён гэта падстроіў. Гары разумеў, што павінен паспачуваць місіс Фіг і яе зламанай назе, але гэта было нялёгка, улічваючы тое, што наперадзе цэлы год, перш чым ізноў яму давядзецца ўбачыць Сняжка, містэра Лапку і Чубка. «О, давай патэлефануем Марч», – прапанаваў дзядзька Вернан. «Не гавары глупства, Вернан, ты ж ведаеш, яна ненавідзіць хлапчука». Дзядзька з тёткай часта гаварылі пра Гары ў яго прысутнасці так, быццам яго не было побач. Дакладней, так, быццам ён быў зусім дурным і няздольным іх зразумець. «А як наконт, як яе, тваёй сяброўкі, Івон?» «Адпачывае на Маёрцы», – адрэзала тётка Пятуння. «Вы можаце пакінуць мяне дома», – з надзеяю ставіў Гары, спадзяючыся, што тады ён зможа паглядзець па тэлевізары перадачы, якія хочацца менавіта яму, а можа і пагуляць на камп'ютары. Тётка Пятуння скрывілася, быццам толькі што з'ела лімон, а потым вярнуцца і ўбачыць, што дом разбураны, – гыркнула яна. «Я буду добра сябе паводзіць», – паабяцаў Гары, але яго не слухалі. «Думаю, мы можам узяць яго ў зоапарк», – павольна сказала тётка Пятуння, – «і пакінуць у машыне». «Я не пакіну яго аднаго ў новай машыне!» Дадлі гучна зарумзаў. «Не, насамрэч ён зусім не плакаў. Апошні раз слёзы каціліся з яго вачэй шмат гадоў таму, але ён ведаў, што калі скрывіць рот і ён завое, маці зробіць усё, што заўгодна». «Дадлі, не плач, матуля не дазволіць сапсаваць табе свята», – усклікнула тётка Пятуння, моцна абдымаючы сына. «Я не хачу, каб ён ішоў з намі», – лямантаваў Дадлі ў паўзах паміж няшчырымі ўсхліпамі. «Ён заўсёды ўсё псуе», – і зларадна усміхнуўся Гары з-пад мамчыных рук. У тую ж секунду раздаўся званок у дзверы. «Боже мой, яны ўжо прыйшлі!» – ускрыкнула тётка Пятуння. Праз момант на парозе з'явіўся лепшы сябар Дадлі – Пірс Полкіс з маці. Пірс быў кашчавым хлопчыкам з тварам пацука. Менавіта ён часцей за ўсё выкручваў рукі за спінай тым, каго Дадлі збіраўся адлупцаваць. Дадлі адразу перастаў ліць прытворныя словы. Праз паўгадзіны Гары, які дагэтуль не верыў свайму шчасцю, сядзеў на заднім сядзенні разам з Дадлі і Пірсам і ўпершыню ў жыцці ехаў у зоапарк. Дзядзька з цёткай так і не прыдумалі, куды б яго сплавіць. Але перад выхадам дзядзька Вернан адвёў Гары ў бок. «Папярэджваю», пагрозліва наблізіўшы свой вялікі барвовы твар да твару Гары, «папярэджваю цябе, хлопец, хоць адзін фокус, і ты не выйдзеш з каморы да калят». «Ты, я і не збіраўся», – запэўніў яго Гары. «Праўда?» Але дзядзька Вернан не паверыў яму. Яму ніхто ніколі не верыў. Бяда ў тым, што з Гары вечна адбывалася нешта дзіўнае, а ён быў ні пры чым. Аднойчы, напрыклад, цётцы Пятунь не надакучыла, што Гары заўсёды прыходзіць з цырульні такім, быццам і не стрыгся зусім. Яна схапіла кухонныя нажніцы і абкарнала яго настолькі, што ён стаў амаль лысым, калі не лічыць пасмы, пакінутай, каб схаваць гэты агідны шрам. Дадлі ледзь не лопнуў ад смеху, калі ўбачыў Гары, а той правёў бессонную ноч, уяўляючы наступны дзень у школе, дзе з яго і так усе смяяліся з-за мехаватага адзення і заклеенных скотчам акуляраў. Аднак наступнай раніцай выявілася, што валасы сталі дакладна такімі ж, як і да эксперыментаў цёткі Пятунні. За гэта яму цэлы тыдзень забаранілі выходзіць з каморы, хоць ён і спрабаваў растлумачыць, што не ведае, як валасы змаглі адрасці так хутка. І іншым разам цётка Пятуння хацела апрануць яго ў брыдкі стары світар Дадлі, карычневы з рудымі плямамі. Чым мацнее намагалася яна, каб нацягнуць світар на Гары, тым меншым ён станавіўся, пакуль не стала зразумелым, што ён не налезе нават на ляльку, не тое, што на Гары. Цётка Пятуння вырашыла, што світар, мабыць, сеў пры мыцці, а Гары уздыхнуў з палёгкай. Ох, яго не пакаралі. З другога боку, Гары атрымаў вялікія непрыемнасці, калі яго знайшлі на страсе школьнай сталовай. Дадлі са сваёй бандай, як звычайна, ганяліся за ім, і раптам зусім незразумелым чынам і для Гары, і для ўсіх астатніх хлопчык апынуўся на трубе. Сямейства Дурслі атрымала вельмі незадаволены ліст ад дырэктара, які сведчыў, што хлопчык праяўляе ў вышэйшай ступені падазронае імкненне да даследавання школьнай страхі. А хлопчык усяго толькі, Гары спрабаваў растлумачыць дзядзьку Вернану праз зачыненыя дзверы каморы, хацеў скочыць на смеццевыя бакі за сталовай. Гары меркаваў, што, пэўна, занадта моцны вецер падхапіў яго, калі ён падскочыў. Але сёння не павінна было здарыцца нічога дрэннага. Можна было нават змірыцца з прысутнасцю Дадлі і Пірса, каб правесці дзень не ў школе, не ў каморы і не ў залі з водарам капусты ў місіс Фіг. Усю дарогу дзядзька Вернан скардзіўся цётцы Пятунні. Ён увогуле любіў скардзіцца на падначаленых, на Гары, на мясцовую раду, банк і зноў на Гары. Вось толькі некаторыя з яго любімых тэм. Аднак сёння ў цэнтры ўвагі аказаліся матацыклы. «Носяцца, як вар'яты, бандыты!» – прабурчаў ён, калі іх абагнаў матацыкл. «О, а я ў сне бачыў матацыкл!» – раптам успомніў Гары. «Ён ляцеў!» «Дзядзька Вернан!» – ледзь не ўрэзаўся ў машыну, якая ехала перад ім. Ён рэзка абярнуўся і залямантаваў. Яго твар нагадваў гіганцкі бурак з вусамі – «Матацыклы не лятаюць!» Дадлі з Пірсам падавіліся смехам. «Я ведаю, што не лятаюць», – пагадзіўся Гары. «Гэта ж быў сон!» І он ужо пашкадаваў, што загаварыў аб гэтым. Калі і было на свеце нешта больш ненавіснае яго сваякам, чым пытанні, якія ён задаваў, дык гэта толькі яго гутаркі аб чымсці што паводзіла сябе не так, як след. Прычым не важна, было гэта ў сне або ў мультфільме, сваякам падавалася, што ў Гары з'яўляюцца небяспечныя думкі. Субота выдалася на рэдкасць сонечнай, і ў заапарку было шмат сем'яў. Дадлі і Пірсу купілі па вялікім шакаладным марожаным. А паколькі усмешлівая прадаўшчыца паспела спытаць Гары, чаго ён жадае, раней, чым яго адцягнулі ад фургончыка, Дурслі давялося і яму купіць фруктовы лёд. Таксама нядрэнна, вырашыў Гары, аблізваючы лёд і назіраючы за гарылай, якая часала галаву і нагадвала Дадлі. Толькі стрыечны брат быў бялявым. Гэта была лепшая раніца ў жыцці Гары. Ён увесь час асцярожна трымаўся крыху ў баку ад астатніх, каб Дадлі і Пірс, якім заапарк ужо пачаў надакучваць, не ўзгадалі пра сваё любімае хобі – лупцоўку Гары. Яны паабедалі ў рэстаране на тэрыторыі заапарка, і калі Дадлі ўчыніў скандал, сцвярджаючы, што ў яго дэсерце пакладзена занадта мала марожанага, дзядзька Вернан купіў яму яшчэ адну порцыю, а Гары дазволілі даесці першую. Пасля Гары думаў, што ўсё неяк занадта добра, а доўга так працягвацца не магло. Пасля абеду яны адправіліся ў тэрарыум. Там было цёмна, прахалодна, а ўздоўж сцен цягнуліся асветленыя акенцы. За шклом, паміж камення і бярвення, поўзалі і выгіналіся разнастайныя змеі і яшчаркі. Дадлі з Пірсам хацелі ўбачыць гіганцкіх ядавітых кобр і тоўстых пітонаў, здольных задушыць чалавека. Дадлі хутка знайшоў самую вялікую змяю. Яна б магла б двойчы абвіцца вакол машыны дзядзькі Вернана і раздушыць яе. Але ў гэты момант яна была не ў гуморы. Па сутнасці, яна моцна спала. Дадлі прыціснуўся да шкла, гледзячы на бліскучыя карычневыя кольцы. «Чаго яна не поўзае?» – заныў ён. Дзядзька Вернан пастукаў па шкле, але змяя не зварухнулася. «Пастукай яшчэ!» – загадаў Дадлі. Дзядзька Вернан моцна пастукаў па шкле кулаком. Змяя працягвала спаць. «Ой, не цікава!» – праенчыў Дадлі і пайшоў прэч. Гары падышоў да акенца і пільна паглядзеў на змяю. Ён не здзівіўся б, калі б даведаўся, што тая памерла ад суму. А які сэнс назіраць за натоўпам людзей, якія цэлы дзень барабаняць па шкле і непакоіць яе? Гэта яшчэ горш, чым спаць у каморы. Яго адзіная наведвальніца, цётка Пятуня, грукае ў дзверы, каб разбудзіць яго, але ён хаця б можа хадзіць па доме. Раптам змяя расплюшчыла вочы пацеркі. Павольна ўзняла галаву, пакуль яе вочы не апынуліся насупраць вачэй Гары, і падміргнула. Гары ўтаропіўся на яе. Потым хутенька глядзеўся, каб упэўніцца, што ніхто за ім не сочыць. Упэўніўшыся ў гэтым, ён павярнуўся да змяі і таксама падміргнуў ёй. Змяя кіўнула галавою бок дзядзькі Вернана і Дадлі, а пасля закаціла вочы. У Гары склалася ўражанне, што погляд гаварыў: «І так увесь час». «Разумею», – прамармытаў Гары, хаця я не быў упаўнены, што змяя пачуе яго. «Напэўна, вельмі раздражняе». Змяя энергічна заківала. «Дарэчы, а адкуль ты?» – пацікавіўся Гары. Змяя пастукала хвастом па шыльдацы, прымацаванай побач з акном. Гары прачытаў: «Ба-канстрыктар, Бразілія». «А там добра ў Бразіліі». Ба-канстрыктар зноў пастукаў па шыльдацы, і Гары прачытаў далей: «Гэты экземпляр нарадзіўся ў зоапарку». «А, вось як! Значыць, ты ніколі не была ў Бразіліі?» Змяя адмоўна затрэсла галавой, і адначасова за спінаю Гары пачуўся такі аглушальны крык, што яны абодва падскочылі. «Дадлі! Містер Дурслі! Ідзіце сюды! Паглядзіце на гэтую змяю! Вы не паверыце! Што яна робіць?» Дадлі ўжо чыкігілікаў да іх так хутка, як мог. «Прэч з дарогі ты!» – крыкнуў ён, ткнуўшы Гары пад рэбры. Ад нечаканасці Гары зваліўся на бетонную падлогу. Далей усё адбылося настолькі хутка, што ніхто нават не зразумеў, што здарылася. Толькі што Пірс з Дадлі стаялі, прыціснуўшыся да шкла, і ў наступную секунду яны ўжо адскочылі ў бок, узвылі ад жаху. Гары сеў і разявіў рот ад здзіўлення. Шкло, за якім сядзеў ба-канстрыктар, знікла. Вялізная змяя, імкліва разгортваючы кольцы, выпаўзла на падлогу. Людзі загаласілі па ўсім тэрарыуме і пабеглі да выхаду. Калі змяя хутка праслізнула ля Гары, ён мог паклясціся, што пачуў ціхі свісцячы голас: «У Бразілію! Дзякуй, сябра!» Захавальнік тэрарыума быў у шоку. «Шкло!» – паўтарыў ён, як заведзены. «Куды падзелася шкло?» Дырэктар зоапарка уласнаручна заварыў для цёткі Пятунні моцнай салодкай гарбаты, у соты раз просячы прабачэння. Дадлі і Пірс нешта невыразна мармыталі. Хаця, наколькі бачыў Гары, ба-канстрыктар усяго толькі гулліва шчоўкнуў іх хвастом па пятках, прапаўзаючы міма, але калі ўсе селі ў машыну, Дадлі, ўжо захлёбваючыся, распавядаў, як пітон ледзь не адкусіў яму нагу, а Пірс бажыўся, што яго ледзь не задушылі. Самае горшае, прынамсі для Гары, пачалося тады, калі Пірс, крыху суняўшыся, заявіў: «А Гары размаўляў з ім, праўда, Гары?» Дзядзька Вернан пачакаў, пакуль Пірс апынуўся на бяспечнай адлегласці ад дома, і стаў разбірацца з Гары. Ён быў такім раз'юшаным, што ледзь мог гаварыць, выдавіўшы: «Прэч у камору! Будзеш сядзець без ежы!» Паваліўся ў крэсла. Цётка Пятуння прынесла яму вялікую порцыю брэндзі. Шмат пазней Гары ляжаў у каморы і марыў пра гадзіннік. Ён не ведаў, якая зараз гадзіна, і не мог быць упэўнены, што ўсе паснулі, а да гэтага ён не мог выйсці з каморы і прабрацца на кухню, каб хоць што-небудзь з'есці. Ён жыў у Дурслі амаль 10 гадоў, 10 няшчасных гадоў, роўна з таго часу, як яго бацькі загінулі ў аўтакатастрофе. Ён не памятаў, што таксама быў у той машыне. Часам, калі ён моцна напружваў памяць, падчас доўгатэрміновых зняволенняў у каморы да яго прыходзіў дзіўны ўспамін. Асляпляльны пробліск зялёнага святла і пякельны боль у ілбе. Гэта па ўсім і быў успамін аб аварыі, хоць ён і не мог сабе ўявіць, адкуль узялося зялёнае святло. Ён зусім не памятаў бацькоў. Дзядька і цётка ніколі не гаварылі пра іх, і безумоўна, яму было забаронена задаваць пытанні. Фатаграфіі бацькоў, Гары, у доме таксама не было. Калі Гары быў маленькі, ён усё марыў пра якіх-небудзь невядомых сваякоў, якія прыедуць і забяруць яго, але акрамя дурслі у яго нікога не было. І ўсё ж часам яму падавалася, ён спадзяваўся, што незнаёмыя людзі на вуліцы пазнаюць яго. Вельмі, дарэчы, дзіўныя незнаёмыя людзі. Аднойчы, калі яны хадзілі па крамах з цёткай Пятуніяй і Дадлі, яму пакланіўся малюсенькі чалавек у фіялетавым цыліндры. Пасля лютых роспытаў, адкуль Гары ведае гэтага чалавека, цётка падхапіла дзяцей і памчалася на вуліцу, так нічога і не набыўшы. Іншым разам у аўтобусе яму весела памахала рукой дзікага выгляду старая, уся ў зялёным. Недалей чым заўчора лысы мужчына ў вельмі доўгім пурпуровым плашчы павітаўся з ім за руку і, не сказаўшы ні слова, сышоў. Самае дзіўнае, што ўсе гэтыя людзі знікалі, як толькі Гары спрабаваў разглядзець іх лепш. У школе у Гары сяброў не было. Усе ведалі, што Дадлі з прыяцелямі ненавідзіць гэтага дзіўнага Гары Потара у старым мехаватым адзенні і зламаных акулярах. Ніхто не жадаў ісці супраць Дадлі і яго банды. Лісты невядома ад каго. Уцёкі бразільскага удава дорага каштавалі Гары. Калі яму дазволілі выходзіць з каморы, пачаліся летнія канікулы. Дадлі паспеў зламаць новую відэакамеру, разбіць самалёт і ў першы ж дзень катання на гоначным веласіпедзе збіць з ног старую місіс Фіг, якая пераходзіла Private Drive на мыліцах. Гары радаваўся, што школа ўжо скончылася, але цяпер ад Дадлі і яго прыяцеляў, якія прыходзілі кожны дзень, падзецца было няма куды. І Пірс, і Дэніс, і Малькальм, і Гордан былі здаровыя і дурныя, як на падбор. Але Дадлі быў самым здаровым і самым дурным, а таму ён быў важаком. Астатнія з задавальненнем далучаліся да Дадлі, калі ён займаўся любімым спортам – паляваннем на Гары. Вось чаму Гары імкнуўся праводзіць як мага больш часу не дома. Ён блукаў па наваколлі і думаў пра канец канікул. Новы навучальны год нёс з сабою кволую надзею. У верасні Гары пойдзе ўжо не ў пачатковую, а ў сярэднюю школу, і першы раз у жыцці без Дадлі. Дадлі залічылі ў прыватную школу пад назвай Смельцінгс, куды калісьці хадзіў дзядзька Вернан. Туды ж пойдзе і Пірс Полкіс. А Гары запісалі ў Стоунвол Хай, мясцовую агульнаадукацыйную школу. Дадлі лічыў гэта вельмі смешным. Аднойчы ў ліпені цётка Пятуння разам з Дадлі адправілася ў Лондон купляць форму, якую насілі вучні Смелтінгс, пакінуўшы Гары ў місіс Фіг. У яе было не так жудасна, як раней. Як высветлілася, місіс Фіг зламала нагу, спатыкнувшыся на аднаго з катоў. І гэта некалькі паменшыла яе захапленне жывёламі. Яна дазволіла Гары паглядзець тэлевізар і нават дала кавалачак шакаладнага пірага, смак якога. Казаў, што ён ляжаў у місіс Фіг ўжо некалькі гадоў. У той жа вечар у гасцінай Дадлі дэманстраваў новую з іголачкі форму. У Смелтінгс хлопчыкі насілі барвовыя пінжакі, аранжавыя брыджы і плоскія саламяныя капелюшы – канатье. Акрамя таго, ім належала гузаватыя палкі, каб біць адно аднаго, калі настаўнік за імі не сочыць. Лічылася, што гэта дае карысныя для дарослага жыцця здольнасці. Гледзячы на новыя брыджы сына, дзядзька Вернан надламаным голасам вымавіў, што гэта самы ўрачысты момант у яго жыцці. Цётка Пятуня расплакалася і скрозь слёзы сказала, што просто не можа паверыць, што бачыць перад сабою яе любага малечу Дадліка. Ён такі прыгожы і сталы. Гары не адважыўся нічога сказаць. Ён і так баяўся, што зламаў пару рэбраў, стрымліваючы рогат.